Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın efendim. Bir kez daha 8-16 saat günün gazeteleriyle baş başayız. Oktay Demirci ve Fahir Öğünç. Buyursunlar efendim. Günaydınlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Günaydın. O halde madem birbirimize günaydın diyecek yüzümüz var, neden gazetelere bakarak değerlendirmiyoruz bu aramızdaki? Bence çok iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Mükemmel bir fırsat. Çünkü insanın eline her zaman böyle fırsatlar geçmiyor. Geçtiği zaman değerlendirmesini bilmek lazım. Ne dersiniz? Doğru. Sektör sektör dünyadan mı başlayalım yoksa gelecekteki dünyadan mı başlayalım? Sektör sektör dünyalardan başlayalım. Sektör sektör dünyalardan. İlk sektörümüz neresi? Bugün daha sonra da bir insan bir öykü köşemiz var. Aa, süpermiş bugün ya. Sektör sektör dünya köşesinde bugünkü haberimiz İspanya'dan geliyor. Gerçi Fransız Sebastian'la ilgili haber. Hı-hı. Olsun. Fransız onun anne Sebastian tarafı galiba biraz İspanyol, öyle bir şeysi var. Anne yok tarafı. İspanyol paça pantolon giyiyormuş. Onun için mi İspanyol diyorlar? Sürülmüş oraya. Hmm. Bir ara modaydı, çok çirkin bir modaymış ya. En çirkin modaydı. 2-3 sene önce böyle bir yavan yavan şeyler. Oktay'ım. Erol Büyükburç olsaydı burada. Ağzımıza iki tane ya çakardı, kafamıza bağırdı. Türkiye İspanyol paçayı ben getirdim diye. Ağzımızın payını verirdi ama. 24 yaşındaki Sebastian'ın mesleği ne olabilir? Sebastian. Jonglör. Jonglör değil, güzel boğa tahmin. Boğa güreşçisi. Boğa güreşçisi yani. Matador. Matador doğru. Çok genç olmasına rağmen yılın matadoru seçilmiş Sebastian İspanya'da. Hmm. Yılın matadoru zaten hayatta kalanı demiyorlar mı? Yok canım, her sene o kadar çok yani boğa hayatta kalıyor ki. Yani boğayla kıyaslamayacaksın. Bir iki tanesi maalesef demeyeyim. Olur canım, o eğitim hayatı. Olur öyle, arada kaynar gider. Nanay kente gidenler haber oluyor daha çok zaten. Tabii canım. Yoksa boynuz yiyen var ya, oho. Telef olan boğalardan bahseden yok. Hiç vallahi. Yalnız yılın matadoru seçilmiş ve bir gösteri için 90 bin euro istemiş İspanya'da. Ve bu matadorların, diğer İspanyol matadorların grev yapmasına sebep olmuş bu isteme, bu miktarda bir para istemesi. Ve kabul edilmiş organizatörler tarafından. Çünkü benim bildiğim öbür matadorlar et alıyorlar. Bir but alıyorlar yani öldürdükleri bu adam. Tabii. Başka para yok. Şimdi normalde var ya, orada bir de ufak tefek matadorlar var. Bir evet, ana matador var, bir de 4-5 tane yanda onun yardakçısı var ya. İlk önce çıkıyorlar, hayvanı kızdıranlar falan. Ha, bu ayın esas ana kısmını, lopeti şey alıyor. Bunlar zaten garipler. Bir kaburga alıyorlar. Boyun vermişler ya birine. Vallahi bile, ama boğanın boynu da ne boyunmuş be. Ama bir yemeklik bir şey çıkar. Nasıl ya. Nasıl bir yemeklik Egeciğim ya? Bir kazan pişer onunla. Kelle paça senin mı benim diyorsun? Boynum gibi değil ki boğanın boynu. Ama şey yani. Nah çok böyle bak. Habire şişler girmiş falan, çok böyle mundar edilmiş bir et o. O derisinde sorun çıkıyormuş. Öyle bir problem varmış o boğanın derisi. Vallahi konusunda hala İspanya'da çözüm bulamamışlar. Şu anda İspanyol matadorlar önümüzdeki ay greve gitme kararı almışlar. Herhangi bir maalesef gidelim biz Japon, ne olacak be? Bir boğa güreşi seyredemeyecekler de. Şu aklıma takıldı. Bu çocuk 24 yaşında ya. Ha. Evet. Nasıl kafaya konuluyor boğa güreşçisi olmak, matador olmak ve bunun eğitimi nedir yani? Bunun eğitimi küçük yaşta hayvanlara eziyetle başlıyorlar. Hı. İlk başta benim gibi. Köpeklere, kedilere falan. Yok, köpek kedi değil, daha küçüklerden başlıyorsun. Çekirge, karınca, ha, böcekleri, sinek, karıncaları, suyu solucan falan filan. Onlarla başlıyorsun. Ondan sonra eğer orada başarı gösterirsen, köpeklere eziyet. Ha, yani işte onları, kuşlar daha sonra. Egeciğim sen de hemen tır fazla hemen. Bakıyor çok mahallede hayvan kalmamış. Ortan şey tabii, bu boğa güreşlerini düzenleyenler dolaşıyorlar mahalle mahalle. Hangi mahallede kedi köpekler sakat falan. O bu mahallede var bir matador diye. Küçük bir çocuğu veriyorlar. Ondan sonra ona çeşit çeşit hayvan getiriyorlar adama. İşte al bakalım diyorlar, kuzu. Böyle eline de şişler bir şeyler veriyorlar. Çok bakıyorlar güzel. Oldu, başarı gösterdi. Al sana keçi. Türk matador yok değil mi dünya üzerinde? Yok ama biz doğuştan matadoruz yani. Biz derken sen ve ekip arkadaşlarım. Ben ve ekip arkadaşlarım. Biz öyle o konuda iyi yetişmiş bir ekibiz. Ama tabii hayvanları şişlememek suretiyle biz. Beni şeye çıkarsalar arenaya. Hı hı. Matador kıyafetleriyle. yeter bu düzen yeter diye kendime şişleri saplayıp orada güzel bir protesto yapardım. Ben de orada hemen benzin dökerim üstüne. Ama üstüne değil çevrene dökün. Niye Ege'nin üstüne döküyorsun abi? Kendi üstüne döksene. Adam protesto ediyor. Sana ne? Madem adam şişin üstüne benzin dökülür mü ya? Adam sana şişliyor zaten kendini. Sana ne abi? Ha, tamam nasıl? O kendini şişlerken ben de etrafına bir daire şeklinde benzin döküp ateşe veriyorum. Yaklaşmasınlar diye mi? Yok, kendini sokuyor ya orada. Akrep misali. Akrep gibiyiz biz. Vay be. Çok süper bir hareketmiş. Şu anda çalkalanıyor İspanya. Matadorlar ayaklanmış durumda. İspanya şöyleymiş. Ne yapacağız ne yapacağız diye düşünüyorlar. Sektör sektör dünyadan ilk haberimiz buydu. Buyurun Fahir Bey. Çok teşekkür ederiz. Demek diğer matadorların bazı zamanlar zoruna gidebiliyor. Bir takım hareketler. Kimse kimse. Normalde 30 bin euro alıyorlarmış. Bir but alıyorlarmış. Ya Oktay abi ayakkabımı çıkarır fırlatırım. 30 bin euro alıyormuş. Aman çok az alıyorlar. Çok özür dilerim. 90 bin euro almış abi adam. Diğer matadorlar niye itiraz ediyorlar? İşte şey çıta yükselmiş oldu. Ne? Şimdi şöyle Matadorlar şey kahvesinde oturup affedersin sabaha kadar portakal suyu içiyor adamlar. Hem de şöyle değil midir bu işler? Bir matadorun fiyatı yükselince diğerlerinin şansı da artar yani. O pahalı geliyorsa i̇şte o matador kıskançlık var, diğerlerine gidilir falan filan. Oğlum, onlar serbest daha da fırsat diye bu fırsat diye biraz yükseltirler. Çok güzel, ekonomiden anlayan bir adam var. Bu adamın mektebini şeyini görmüş yani. O kadar boğalarla şey yapa yapa hepsi öküz olmuş. Hiçbir şey. Hocam bu makro ekonomi değil mi? Ha, makro ekonomi doğru. Çünkü bütün dünya boğalar ile aradaki ilişkiler ülkenin geneliyle ilgili. Yani uluslararası bir arena falan ya. Arena uluslararası doğru. Benim aklıma böyle direkt bir makro durum geldi. Doğru, çok güzel Fahir. O zaman ben de sizi nereye götüreyim? Sizi op diye getirmemeye ne dersiniz? Opdililer! Opdililer hazır mısınız? Globalleşen Çin artık Confucius'un Ankara şubesini açıyor. Nerede? Opdili! Evet. Confucius'un Ankara şubesi ne demek ya? Ya bir kişi mi olacakmış bu? Şey diye mi gösterecek? İşte bu çocuk Confucius'un Ankara şubesi. Ankaralı Confucius. Valla Çin Halk Cumhuriyeti. Öyle mi? Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Rulin Shi Çince öğretimden tutun affedersiniz. Confucius'la alakalı ne varsa Confucius merkezi diyorlarmış buna. Confucius merkezinin ilkini Ankara'da açmaya karar verdiler. Yer olarak da Opdili anlaşıldı. Nereye açılacakmış abi? Hemen kütüphanenin altına. He, o şeyi. He, girişe orada. Bundan sonra Çince mi öğrenmek istiyorsun? Hop! Confucius merkezine. Buyurun sizi Confucius'a. Başka ne yapılabiliyormuş Confucius merkezinde? Tai Chi mesela. En güzel sabahleyin göreceksin bundan sonra öğrenciler böyle sabahleyin. Özellikle çay falan aynı veriyorlar mı merkezde? Çay içen. Çay. Bir adam da espriler yapacakmış orada. Hayır ya Çin çayı abi. Tabii canım. Çok güzeldir. Çin çayı tabii canım, yeşil çay. En güzel çay. Çin yemekleri. Bir de her şeyi ucuz yapmaya öğretiyorlar insanlara. Noodle yiyeceğiz ya. Noodle'a doyacağız. Noodle'a doyacağız. Hakikaten güzel oldu bu Confucius Marks. Açılsın biz de gidelim be. Tabii, hem de yakında açılıyor. ODTÜ rektörlüğüne bağlı olacak. Ondan sonra Çin'den öğretmenler gelecek. Ondan sonra Çince dil eğitimi verilecek. Ondan sonra Çince giyim kuşam. Çince giyim kuşam ne demekse. Ne bileyim üzerinde Çin tarzı kıyafetler falan. Çin tarzı giyim kuşam. Onlar bir enteresan giyiyor ya. Mesela don yerine bez bağlıyorlar ya. Öyle değil mi hocam, ben yanlış mı söyledim? O senin dediğin sumocular. Senin dediğin bir takım tarihi filmlerde var öyle şeyler. Hayır, onlar bir bez bağlıyorlar. O senin dediğin Çin bebekler Fahir altına bez bağlıyor. Abi bez bağlayacağız işte, onu gösteriyorlar adamlar nasıl bağlanıyor. Abi Çin donu diye bir şey görmedin mi sen satıcılarda? Ucuz Çin donu, onların ucuz naylon ol giyilir mi be? Ha, ondan giymiyor Çin'den. Tabi canım. Pişik olacağız diye. Kendi giymedikleri donları bize gönderiyorlar. Açılışını da bu şeyle mi yapacaklarmış? Bai Ling. Buyur canım. Bu bir tane filmde oynadı da Türkiye'ye geldi. Ha, öpüşe, onda bununla öpüşen. Deniz Akkaya ile öpüştü falan filan. Oğlum herkes öpüşmüş. Çok güzel ya. Bak Çin kültüründe demek böyle. Ruslar da vardı ya eskiden. Ya eskiden değil, hala da vardır herhalde, bilmiyorum. Evet, dudaklı o da erkekler de falan da öyle öpüşüyordu. Güzel dedin değil mi sen? Yani güzel derken yani kültürel anlamda bakıyorum ben. Ha. Hocam sizin yaklaşımınızı çok cinsel buldum yalnız. Çeşitliliği kutlamak adına konuşuyor. Çeşitliliği falan. Kutlamak adına benim olayım tek belli zaten. Orada gelecekler Bailing'i. Salacaklar. Ondan sonra yani ne güzel bir efendim, en güzel ülke tanıtımı ya. Herkes öper işte orada. Tabii canım. Öptükçe de Çin'e bağlı. Ya ben biraz kültür yani, ilk önce kızı öpecek, ondan sonra ya şu kızı öptük de ne kadar güzel oldu, biraz da bu Çin kültürünü öğrenelim diyecek. Ya işte en tek güzel kız yetmezse birkaç kız daha getir. Tabii canım, Bailing'den bir sürü vardır. Koca kaç milyarlık bir ülke iki hakikaten tane Bailing gönderemeyecek mi? Hayret bir şey. Böylece Confucius merkezimizde de olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten Çin kültürünü en güzel şekilde tanıyacağımızın garantisini ben veriyorum. Ha, bir aksilik olursa gelin yüzüme tükürün. Tamam. Yani tükürmeyin de. Bir aksilik derken bu her türlü aksilik olabilir. Falan. Mesela dolmuş okay. geciktiğinde de insanlar gelsin. Konfüçyüs merkezine gelmek isteyen biri ya, gelemedi. Kapıda geleme. Bir sorun çıktı. Kimliğini elde olmuş bırakamadı kapı. Gelip senin yüzüne mi tükürecek? Gelsin beni bulsun. Ben sorunu halledemezsem gelsin yüzüme tükürsün. Yani tabii. Lütfen ben danışma hattının numarasını önümüzdeki günlerde vereceğim. Kim demişti ya gelsin yüzüme tükürsün diye Ege? Genelde insanlar böyle gazetede de. Vardı dün, değil mi? Daha dün okuduk ya. Fahir gibi. Ha şey. Yalçın Menteş miydi? Yalçın Menteş demiş evet. Yalçın bir daha beni içki içerken görürlerse gelsin yüzüme tükürsün. Buyurun efendim. Buyurun Oktay Bey. O zaman bir insan bir öykü köşemizde. Ha? Bugün İngiliz David Brown'dan bahsedeceğiz. İngiliz David Beckham'dan bahsetseydik keşke. David Brown çünkü kim abi? David Brown. David Brown bugün bildiğimiz bütün fişlerdeki Mr. Brown'dur. Vay be. Onların fiş derken büyük... Ege? İngilizce fişlerdi. Şimdi biz fişi olarak zaten fişlerle öğrendik gibi İngilizce. Biliyoruz ya. He. O yüzden tabii fişlerle şey olmuyoruz ama. Direkt bize çünkü cümlelerden başladılar. David Brown'la başlıyorlar. Onun babası galiba o fişlerdeki Brown. Çünkü bu adamcağız daha yeni evlenmiş. Mrs. Brown'unu yeni bulmuş. Zaten bu şey ya yaşlanınca hemen yeni bir Brown şey yapılıyor. Ha şey gibi doğru Ahmet'le yanlış Mehmet. Tabii canım. Anladım. Bir aralar Dan Brown'u düşünmüşlerdi. O ben başka tip şeyler yazacağım demiş. İngiliz David Brown'un önceki gece rüyasında bir cep telefonu numarası görmüş. Vay canım benim. Olabiliyor ha, bu tür bu, şeyler. Burada bir şeylik yok. Hepimiz zaman zaman görüyoruz. Bir cep telefonu numarası görmüş. Ertesi gece. Evet. Yine rüyasında. İki cevapsız çağrı. Yine rüyasında. Aynı numarayı görmüş. Allah Allah. Nasıl numara görmek ne demek ya? Rüyada rakamlar mı geçiyor? Birisi numarayı abi cep telefonunu alıyorsun. Bakıyorsun cevapsız çağrı. Listele diyorsun bir bakıyorsun. Bir numara. Falan 0500 falan falan falan. Falan falan falan falan filan. Bu kadar. Çok güzel örnek verdin Fahim. Anladık hepimiz. Şimdi iki gece üst üste aynı numarayı görünce içine bir kurt düşmüş. İkinci gecenin sabahında kalkar kalkmaz bu numarayı ne yapmış olabilir? Aramış olabilir. Arayınca da kendisinden 100 kilometre uzaklıkta oturan Michelle Kitson adlı bir genç kızla konuşmaya başlamış. Vay Michelle. Bak. Michelle'e anlatmış durumu. Ya demiş önceki gece böyle bir rüya gördüm bu numara çıktı. Dün gece de aynı rüyayı gördüm böyle bir numara çıktı. Michelle de geyikçiymiş. Michelle de yemiş bunu. O da demiş ki ya ben de bir rüya gördüm eniştemgillerin yazlığına gidiyorduk. Ve aynı şekilde sabah annem uyandırdı eniştemgilleri yazlığına çağırmışlardı. David de tamam ya falan. Ne geyikmiş bu diye kapatmış. Vallahi öyle olmamış. Uzun uzun sohbetler edilmiş. Hatta buluşmuşlar. Sabahlar olmasın mı olmuş? Şimdi de kendileri evleniyorlar. Ya bunlar var ya. Bu İngilizler çok ender. Türkiye'de oluyor abi. Arıyorlar. Efendim işte zamanında arıyorlar diye bir böyle arandıkça daha çok sana kontör mü yazıyordu neydi? Sana bir cevapsız çağrı bırakıyorlar. Sen bir merak edip arıyorsun. Karşındaki böyle bir kız böyle bir konuşur mu? Yani benim arkadaşlarımın başına geldi. Ondan dolayı biliyorum. Tabii canım arkadaşlarım. Ondan sonra bir konuşuyorlar. Bir sohbet. Efendim işte şöyleydi böyleydi diye. Onunla alakalıdır abi. İki tane şeyi bakar. Abi telefon adam kontör hesabı falan yenmiyor. Adam işte şey ya. Tam David Brown şansını denemiş. Kim bilir kaç tane genç kıza böyle gitti yani. Vodafone gelince demek ki burada da olacak böyle şeyler. Vallahi ama Michel böyle hayırlı Kitson'da, olacaksa olsun derim ben. Michel zaten Kitson'da Vodafone da bilinçaltında böyle mesajlar gönderip rüyalara telefon numaraları sokuyormuş. Doğru. O reklamlarından belli. Dikkat ederseniz hep 542 numaralar bu aralar rüyalarda. Evet hakikaten doğru söyleyeyim. Almak mı lazım dersin Ege? Ne vallahi dersin? Sonunda güzel bitmiş. Evlenmişler. En azından Michel ile David şu anda mutlu. Yalan dolan bilmiyorum artık bu gerçek midir David'in onların rüyaları. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz Oktay. Hakikaten doğru. Öyle. Bir ha? insan bir öykü köşemizin de sonuna geldik. Ne kadar güzel şeyler. İşte hayat böyle bazen kimi tesadüflere imkan tanımak lazım. Ben Oktay'a bayılıyorum. Hayatın içinden renkleri ne güzel. Hiç tanımamış bir adam ya. David Brown. Artık bulduk çıkardık. Sen bir daha söylesene ben Oktay'a bayılıyorum diye. Yaklaşımını çok cinsel buldum falan. Evet ben biraz hocam orada yaklaşım biraz cinsel geldi bana o açıdan. İsterseniz biraz reklam dünyasıyla biraz reklam, haşır neşir olalım. Şaka, ondan sonra rakır olalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar günün gazetelerine bakmaya devam buyursunlar Fahir Bey. Çok önemli bir konuyu açıyorum Ege Bey. Sizi yakından ilgilendiren bir konu. Hazır mıyız? Yapma etme Fahir. Sektör. Hangi sektördeyiz? döner sektöründeyiz. Hamburg'da Türk dönercilerle ilgili büyük bir sıkıntı başladı. Türk dönerciyi bone bozar mı tartışması. Had safhada Hamburg'da bone takan Türk dönerciler için pek erkeksi görünmüyorlar diyen Amerikalı gazeteci Almanya'yı ayağa kaldırdı. Eyvah eyvah. Abi zaten onlarda şey yok mu? Ne yok mu? Aşçı şapkası. Yok hocam bunlar şey maalesef bone takıyorlar. Dönercilerin açıklaması var ortak bildirisinde. Erkekliğimizi Avrupa'da en güzel şekilde ispatladık. Daha da ispatlamamız gerekirse. İspatlamaya devam ediyoruz. Abi dönercilerle birebir görüşmeler var. Abi şimdi bak birisini eleştireceksen köfteciyi eleştir. Köftecinin çünkü elinde silah yok. Ama şişçiyi, dönerci, bu dönercinin elinde neredeyse küçük bir kılıç var. Küçük bir yolduk. Samuray kılıcı bile öyle gibi. Yani o şeylerden, şişlerden mesela ben bazen gözümde canlandırıyorum böyle. Sırtına şişlerden özel böyle bir şey yaptırmış. 20 tane şiş var. Diye çıkarıp atıyor. 2 tane de yanında dönerci var kılıçlarla. Şimdi bu adamları eleştiremez. Köfteci eleştirilir. Efendim zeytinyağlı yemekler yapanlar eleştirilir. Salatacılar falan diyorsun. Dondurmacı bak Maraş dondurmacısını da eleştiremez. Onun elinde de sopa var abi. Sopa var çünkü. Ya böyle sopa dediğim nasıl metal. İyi kullandığını hepimiz biliyoruz. Tabii abi bir veriyor bir yandan dondurmayı verirken bir yandan da o metal çana bir vuruşu var adamın var ya o çanın yerine kafan olsa var ya. O zaten gıda sektörü ordusunun başında mehter takımı. Çeng çeng çeng diye böyle bir tabii. Yürüyor. Diğerlerinin moralini bozuyor. Ondan sonra da diğerlerinin bıçakları... Düşmanları. Kepçe peki? Kepçe mi? Yani mesela sulu yemek dağıtan bir tencere ve onlar en son arkadan geliyorlar. Uzun kepçeler oluyor. Şey gibi ya köylüler gibi onlar hani şeylerle büyük savaşlara böyle şeylerle katılırlar ya sabanlarla tırmıklarla falan. He. Onlar gibi değerlendirmek. Onlar lazım. Ek kuvvetler. Önde şövalye olarak dönerciler var yani. Hayır ben şunu soruyorum. Eleştirilebilir mi yani onu soruyorum ben. Abi şu adam oradan çıktı. Belki. Bilmiyorum şimdi. Eleştiri dozunda eleştir ama şimdi adamın ben bu olayda biraz cinsel bir yaklaşım gördüm hocam. Örtülü ben biraz bir cinsellik cinsel. Var, evet. Orada örtülü bir cinsellik var. Zaten birebir görüşmeler var dönercilerle. Ben açıklamaları okuyayım isterseniz. Lütfen. Necdet Koçak. Kimdir Necdet Koçak? Dönerci abimiz. Necdet abi diye geçer. Almanya'dan herhalde. Almanya'dan. Şöyle demiş sayın yazarımız kendisine sayın demekte zorlanıyorum ama sadece bir görüntüye bakıp aldanmasın. Tanıdık bir dönerci arkadaşı yok muymuş? Dönerciler etle besleniyor. yumuşak tek bir yerleri varsa orası da kalpleridir. Vay. Dünyanın hakikaten bilmiyorum bu gazetecinin buradan öğrenmesi gereken çok şey var. Çok ağır açıklama yapmış. Mehmet abi var. Mehmet Tüm. Şöyle demiş. Olur mu kardeşim bone mone bilmem. Dönercileri nereden tanıyormuş bunu yazanlar. Hele bir gelsin görüşelim. Kılıç var abi adamın elinde. Nasıl konuşacaktı? Ya kılıcı bırak abicim ya. Mehmet abi böyle bir laf dedim arkadaş ya. Ben konuşurken döner isterken saygıda kusur et diyorum. Adam diyor ki bone takmış bunlar pek erkeksi gözükmüyor diye. Bu arada Seyit abi var. O en büyükleri hakikaten. Almanya'ya döneri ilk ben getirdim. En çok bana söz vereceksiniz demiş. O. Bıçakla erkeklik olmaz. Ben yapacağımı beynimle yapıyorum. Bıçağa ihtiyacım yok. Türkler doğuştan erkektir. Bone adamı ne yapar ne yapmaz pek bir ilgim yok ama yazar bir gelsin görüşelim de. Herkes de meraklıymış görüşmeye ya. Vallahi. O görüşmelerde de döner ikramı dışında. O döner en son ya. İkramı en son. Döneri üstüne yerildi. Döneri en güzel üstünü yiyecekler. En son Salman var. Genç Salman arkadaşımız şöyle demiş. Eğer dönerciler erkek değilse bıçakla ne işi var? Biz erkek adamlarız. Sadece temizlik için bone takıyoruz. Bu durumu sakın başka şeylere yormayın. Gelsin bir görüşelim demiş. Ne yapacaklar? Allah Allah. Herkes bir görüşme derdinde hakikaten. Yani ne bir panel mi düzenlenecek? Ne büyük olacak? İhtimal şimdi bunların hepsi dönerci. Böyle nerede? Frankfurt'ta mıydı? Ben Hamburg. Hamburg'da güzel bir döner gibi böyle bu gazeteci şey yapacak. Dönüp hepsiyle görüşecek. Ha anladım. Bize ne zaman dönecek bizim görüşmemiz ne zaman diye bekleyecek. Adam herkes. Ortada olacak yuvarlak bir masa. Çevresinde de dönerciler mi olacak? Evet, masada yuvarlak masa şövalyeleri var ya. Yuvarlak masa dönercileri var. Izgaralar yanıyor o arada. Tamam mı? Bu Japonların hani bir masası vardır ya dönen. Böyle hani fır oradan evet. Mesela biraz şu noodle alalım. Lan bitti noodle gelinceye kadar biter ya. Bu gazeteci de yatıracaklar masaya. Ama tabii Japonya'da biliyorsun bazı restoranlarda da çıplak yatırıyorlar falan üstüne böyle atıyorum işte salata malta koyuyorlar ya. Gerçi orada kadınlarla bu işi yapıyorlar. Bu ama gazeteci arkadaşın üstüne mor lahana güzel doğramışlar, havuç, soğan, soğanı, patates bazen koyuyorlar. Çok güzel patates et, kızartması. Et yok mu döner? Et en son sıcak et üstünü. Kendisi ya. Onu güzel tatlı tatlı çevirecekler. Herkes önünde alacak. Bir iki dakika görüşmesini yapacak. Arkadaşım buyur diyecek. Boneli mi bu arada? Ha? Tabii boneli. Yoksa sivil mi geliyor dönerciler? Hocam boneli bonesiz. Sen nasıl tercih ediyorsan ben ona göre ben arkadaşlara manyeli vereceğim yani. Fahir bu söylediklerinde üstü kapalı bir cinsellik sezdim ben. Şu, rahatsız oldum. Ben de evet biraz. Manyeli oktan dedin ya ondan herhalde Fahir. Orada ben bir gizli bir cinsellik çağrışımı yaptı bende, ne yalan söyleyeyim. Döner tartışmaları devam ediyor. Bilmiyorum, eğer çok da üstümüze gelirlerse. Bu zaten dönercilerin hepsi karma felsefesine inanıyor. Döner her dolaşır seni tabii bulur. Orada fotoğrafları var mı dönercilerin? Yok abi, bir tane döner hazırlayan yani adamın fotoğrafı var da. Boneli bir fotoğraf mı? Boneli bir fotoğraf da şey değil abi, adamlar çok haklılar ya. Etle besleniyor bu adam ya. Etle beslenen adamdan korkacaksın arkadaş. Çünkü yiyen dikidir, yemeyen yıkılır. Adam yiyor eti, yiyor eti. Ondan sonra ver yansın, ver yansın. Zaten sinirle döndürüyorlar. Ben bazen görüyorum dönercileri. Onlar hep gazeteciyi bekliyorlar. Gelsin görüşelim dedikleri o. Bir de ortam sıcak ya. Tabii canım. Ortam sıcak. Nasıl hararet yapar var ya, adamın kan her tarafına, sadece beynine hücum etmez. Bütün şeye hücum eder. Bünyeye hücum eder. Kalpleri ne demek istiyorsun? Yani? Yok, kalpleri yumuşacık kanın adamlar. Hücum ama şimdi ne kalplerine hücum etmesini tercih ediyorum. Şöyle Sakarya'da çok dönerci var. Var. Ben hiçbirinde bone görmedim. Küçük böyle şey şapkaları oluyor. Onlar da havalı yani. Bone'den daha havalı. Bu şimdi bone de biraz... Ya bunlar Avrupalı ya. Kimse beni görüşmeye çağırmasın. Ayakkabıyla eve girerler. Kafaya bone taktırırlar. Hah. Ha yani. Saçma. Doğru. Offline. Lütfen. Teşekkür ederim. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bir haber vermemi ister misiniz? Ne o, çağırıyorlar mıymış? Bizi mi çağırıyorlar? Yok abi, görüşmeyi mi çağırıyorlarmış? İngiltere Savunma Bakanlığı 30 yıl içinde dünyada yaşanması beklenen değişimleri göz önüne seren 90 sayfalık bir rapor hazırlamış. Hocam bu raporda biraz cinsellik sezdim ben yalnız. 2035 yılında dünya nasıl bir yer olacak? 2035'te alalım. Evet, bunun cevabı 90 sayfa. Ne oluyoruz 2035'te? 28 kendi kabahatimizi yemeye başladık mı? Yok, daha yemeyiz canım. Ufak ufak tadına mı bakıyoruz? 30 sene sonra işte ya. İşte yani. Altımıza kaçırıyoruz daha çok. Aslında yok fayda. Yok canım, daha o zaman zımbamsı oluruz belki. Donsuz bence mi? O dönem şey dönemimiz bizim. Ne kah. Vücudumuzu yağlayarak gençlere taş çıkarız diyeceğimiz. Tabii zaman canım, donla poz vereceğimiz zamanlar. Hı. Bizim ya. Doğru. Bizim donla gezdiğimiz bir dünyada bakalım neler oluyor. Bizim donla gezdiğimiz bir dünyada elektromanyetik dönem başlamış olacak. Keşke elektromanyetik döner başlasaydı ya. İşte o zaman dalından yenirdi döner. Dadından yenmezdi diyorum ben. 2035 yılında elektromanyetik sinyaller gönderen cihazlar kullanılacakmış yani. Var hocam telsiz. Efendim öyle değil. Diğer elektromanyetik cihazları bozan bir cihaz bu. Yani var mesela cep telefonu bozucuları var. Şehirde şehir hiçbir efsaneleri. Elektronik cihaz çalışamayacak duruma gelecek. Mesela niye? Kötü kalpli. İşte dünyayı adamlar ele geçirmeye çalışan, aynen, adamların elinde olan bir silah olarak kullanılacak. Niye bizim elimizde niye yok? Biz donla geziyoruz ya. Biz salağız abi. Biz donla gezerken herifler bizim... O yüzden bizim donla geziyoruz. Çünkü ne telefon taşıyabiliyoruz değil mi? Şimdi sen telefon taşıyamazsan... Ertuğrul Akbay niye dolaşıyor o zaman abi donla? Daha manyetik şey çıkmadı. Onun telefonu yoktur belki. Telefonu yok. Veya onun elektromanyetik sinyaller ulaşmış bir şekilde başka yerini bulmuş. Biz belki fark etmiyoruz ama çünkü insan daha da hassaslaşıyor ya yaş ilerledikçe. Yani şöyle. Alıcı gibi oluyorsun böyle. Zın zın zın, oradan manyetiği topluyor. Buradan İngiliz'den alıyor. Aa, Avrupa'dan bir alıyor. Bir paratoner. Ama böyle biraz şey duran bir paratoner. Böyle hafif eğilmiş böyle. Başını böyle yapmış. İngiliz Savunma Bakanlığı şöyle demiş. Neden demiş bilmiyorum. Ne canlı ne de binalara zarar verecek elektromanyetik cihazlar bunlar demiş. İyi olur ya, o kadar aletten kurtuluruz artık. Şimdi bir telefonla çıkıyoruz zaten, telefonlar küçülmesi beklenirken dana kadar oldu. Yok şu özellik, yok bu özellik ekleyelim falan diye. Bir sıyrılacağız demek ki. 1000 tane banka kartı falan diye cüzdan taşıyoruz. Böyle rahat rahat dolaşacağız. Zaten hiçbiri çalışmıyor. Don zaten nereye koyacaksın ki yani, o yüzden. 8,5 cebe de ihtiyaç yok yani. 8,5 milyarlık dünyada yaşarken bizim donumuz var bu kesin. Dona cep yaptırabilir miyiz hocam arka cep? 8,5 mu? 8,5 milyar olacak. Biraz duruyor o zaman üreme. Hocam biraz cinsel yaklaştığını düşünüyorum. Valla 30 yılda hiç 1 milyar mı artacak koca dünya nüfusu yani? Bak şöyle demişler. Orta Doğu ülkelerinin nüfusu %132 artarken Avrupa ülkelerinin nüfusu azalacak. Oradan bir dengeleme oluyor. 8,5 milyara yükseliyor. O zaman dönercilerle görüşmeler başlasın da Avrupa nüfusu biraz şey olsun. Çünkü adamlar et yiyor. Şimdi donun nerede olacak 30 yıl sonra? Donum mu? O belli. Donum evet. Üstünde. Donumuzun nerede göbeğimin oldu? Üstüne kadar çekeceğim. Göbeğim ben arkaya cep yaptıracağım hocam. Ben kimse bir şey demesin. Şu tek cep yaptıracağım ama moda. Ben ortaya tam. Cep yaptırmayacağım. Ha? Kenarına sıkıştıracağım bozuk parayı. Tabii canım lastiğine. Ne cep yaptıracaksın abi? Çirkin gibi. Pot yapar falan. Yok ortaya koyunca şöyle. Ortaya ne Fahir? Yani sağ sol cep olur ya. Evet. Free bag taşı sen free bag. Olmaz abi ya free bag olmaz ya. Ha eğer donun kumaşından yaptırabilirsem. Takım olması. O güzel olur. Mi? Takım evet. Gibi mi? Evet. Takım cinsin. Ne yapacaksın? Onu da böyle omzuna mı asacaksın? Yok. Yoksa yine belini mi bağlayacaksın? Fribizi gibi bağlayacağım onu. Fribizi gibi bağlayacaksın. Tebrik ederiz. Şimdi donumuzun nerede olduğu belli. Peki beynimizde ne olacak? Beynimizde neler? Ne çilkiler dolanıyor? Herkesin beyninde bir şey olacak. Bir soru işareti. Bilgisayarların yerini bu beyne yerleştirilen bunlar alacak. Ya saçma saçma konuşmuş şimdi bu Savunma Bakanlığı'nın adamları da yani. Bunu şimdi, akşam içiyorlar, lokaya yani gidiyorlar. Beynimize çip taktıracağız diyorlar. Heh. Öbür taraftan da elektromanyetik dalgalarla bütün aletler bozulacak. Ama elektromanyetik dalgalar kötü kişilerin elinde olduğu zaman tamam, bozulacak. Bütün telefonlar kötü kişi kafandaki çipi bozmaz mı ilk? İşte. Herkes olmuş kafalar macun gibi. Zaten abi, bir don var onu da çıkarırlar. Rezalet bir dünya 2035'te. Aynen öyle. Yani ben hiç hayatta nasıl kafama çip taktırmam. İnternete bağlanıyorsun şu anda bilgisayarla. Evet. O zaman bağlanmıyorsun kafadan. Kafadan bağlanıyorsun. O zaman çipten internete bağlanıyorsun. Bir tane adamla konuşamazsın sen. Nereye bağlandığı belli değil adamın. Valla herkes. Abi kredi kartı numarası veriyor. Ya abi bizim niye paramız yok mu ya? Ama biz niye o bozuculardan alamıyoruz? Japonca'yı saniyesinde çözer yani. Çok şeker herkes Japonca konuşacak. Vay be. Ne mesela güzel bir haberleşmeler dünya. Falan hep bu çip sayesinde. Mesela seni mi arayacağız biz? Hı-hı. Ege. Mesela ben seni arayacağım. Hemen çipten sana sinyali çakıyorum. Manyeli çakıyorsun desene Oktay. Onu bilemiyorum Fahir. Ondan sonra senin kafanda çipler yanıyor. Hocam biraz cinsel Şangur gördüm Şenim ben. O sırada çipler meşgul. Niye? Çünkü adam kredi tarıyor. Kartı veriyor. Numara veriyor orada. Tarıyor. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ege'yi ara ki bulasın. Japonya'da mı? Başka yerde mi? Belli değil. Çok vallahi çirkin bir dünyaymış. 2035'te bizi çok güzel şeyler beklemiyor. Başka neler var? Yeni hayatta çipi taktırmam. Bir kere zaten o elektromanyetik şeyini söylediler. Ben oradan ürktüm. Hayır sana iyi takılır zaten canım. Senin hazır yeri var zaten. Aslında evet benim o açıdan. Sonra hard disk bile takılır be. Koca yer var yani. Belki bir flash disk için bir tane USB girişi yaptırırım. Hızı önemli değilse mantıklı bak. Çünkü büyük ensede yerim var benim. Giderim doktoruma. Necat Bey şu şeyi biraz hafif açarsanız ben şu şeyi koyacağım. Ne kadarlık bir şey istiyorsun? O zamana bir normal USB 2'lik giriş. Ben ha alacağım. Sen giriş istiyorsun. Ha, sadece giriş. Oradan bilgisayardan yükleyeceğim. Oradan kafama takacağım. Böyle gözlerin öyle olmaz herhalde. Olur canım. Niye kafanı şey ya bir şey düşünürken bile şöyle havaya bakmıyor musun? Tamam. Aa, yalan kafana söylerken bakıyorsun. USB takınca diye böyle bir de şey yapacağım. Ses çıkaran bir şey. Tır tır tır tır. Oradan bilgileri şey yükleyeceğim. Yeni süper güç Çin olacakmış 30 yıl sonra. İşte hocam biz işte o zaman bir kralız. Hem donla gezeceğiz hem Konfüçyüs merkezinde aldığımız eğitimle bir numaralı adam olacağız. Bir normal don yerine bağlama don giyeceğiz işte. Ben çünkü çeşit çeşit ben kitap çıkaracağım. Don bağlama teknikleri. Size 50 şekilde don bağlatıyorum diye. 50 mi? E tabi abi. Bulamazsın kravat bağlamanın da çeşitleri var ya. 50 çeşit bulamazsın. Fire don. Var abi 100 çeşit kravat bağlıyorsun. Affedersin boyuna o kadar şey bağlayabiliyorsam donu acayip bağlarım ben ya. O zaman sen istersen bir seri yap abi. Tabii. Mesela, ve şöyle olacak. İpek don donlar. Onları ben şey diyeceğim. Lütfen donlarınızı eve gittikten sonra çıkarırken onları böyle çıkartın. Böyle çekerek çıkartmayın. Nasıl bağlıyorsanız öyle çıkartın. Onları asacaksınız. Böyle herkes donunu asacak. Sabahleyin işe mi gideceksin? Hemen donunu bağlayacaksın güzel. Yanlardan şöyle güzel yapacaksın. Bacağın altından dolayarak falan. Hatta çeşit çeşit. Sarkıtacaksın mesela. Çeşit çeşit. Ben İtalyan stilinden tut. Yeni yeni modellerle geleceğim. İlk kitabım bu olsun Fahir o zaman. İlk kitabım. İkinci kitabın kravat bağlama. Üçüncü kitabında tuvaletin isimleri. Tuvalet. Öyle bir şey olsun. Yok bence hocam kravat bağlama karışmadı. Ben mesela Fahir'in kitabını almayacağım. İnternetten yükleyeceğim. Hemen USB ile. Korsan mı? Lak diye basacağız oradan. Kuvvetim öyle korsan yazıyor. Korsan koymaz ki sen koymuşsun internete abi. Herkes niye ben salak mıyım abi ondan ben korsan para nerede elimde belge yok. Nasıl belge yok? Kafama yükledim hemen sildim. Ne nasıl sildin? Ege bir daha şunu yüklemezsen çok memnun olurum. Gözlerin bir garip oluyor. Plastikten sildim hadi bakalım. Plastikten sildin ama o kafaya nereden girdi? Ben basılı satacağım oğlum biraz nostaljiyim ben. Kafaya giremiyorsun ki benim kafamda çip yok. Nereden bağlanacaksın kafamı? Sen adamın USB girişi olup olmadığını bilmiyorsun ki zaten Fahir. Ben böyle habere kafamı sanki şeyle flash diskte kaşıyormuşum gibi yapıyorum. Ama tabii çok yaklaşınca diye sesi duyuyorsun. Ben o sesi duyunca öyle o zaman oradan fark ediyormuşum. Nasıl, ne diyeceksin bakalım? Özür dilerim o zaman. Ya yakalandın işte. Senin emeğini çaldım diye. Başka ne varmış? Ben çok merak ettim bu 2035'i. Vallahi başka da çok öyle bir şey yok. 90 sayfalık raporun bir kısmı zaten gazetelere düşmüş. Oktay da var gazetesi. Ya döndürüyor, kuşa döndürüyor raporu, getiriyor önümü. 90 hocam, sayfalık şeyden söyledi. Gerisi çok cinsel, o yüzden veremiyor Oktay. Her şeyi bozdu. Çin bir numara. Dünya nüfusu 8,5 milyar. Kafada çip var. Ya bir de Marksizm şey yeniden canlanacakmış 2035'te. Ha o iyi oldu. Amerika Das Kapital'i. Yükle şimdiden yükle, sonra ileride sorun yaşarsın. Buyurun Fahir. Buyuralım canım, buyuralım. Madem öyle ben de sizi değişik sektörlere götürmek istiyorum. Sektör, anda sektör. Onlardan bir tanesi NASA'dan geliyor, uzay NASA sektörü. Vallahi bundan sonra astronot astronot olmak isteyen varsa anda böyle dirsekten başlayıp bileklere kadar altın bilezikleri bozduracak. Vallahi çünkü Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA bundan sonra uçuşlarda en çok 1.69 boyunda adam kullanacaklarını söylemişler. Hiçbir şansınız benim yok. Hiçbir şansım kalmadı. Kestirirsin abi. Olur mu abi? Değişir. Ne yapacağım ya? Uzayda zaten kangren olmuş bacakla mı dolaşacağım? Değişir bu. Hiç çözüm aramayın abi. Değişir bu. Neyi değişir abi? Ayrımcılık abi bu. Hayır, küçülttürüyorlarmış oğlum. Neyi? Mekikleri mi? Evet. Abi olmaz. Tutmaz bu. Abi ben gerekirse iki büklüm giderim ya. Abi senin boyun kaç? 1.86. Çok güzel. 1.69'u çıkar bakalım. 15 santim. 15 santim. 17 santimin var. Egeci fazlalık 17 santim. Tatlı bir 17 santim sıkışmış araya. Onu aldıracaksın. O kadar atla deme değil. Ya, ya uzaya gideceksin ya böyle mal gibi dünyada gezmeye devam edeceksin. Yani onun edebimle gezerim. Şimdi sorun yaratıyormuş abicim uzun boylu adamlar, hem uzayda kafalarını vuruyorlarmış sürekli olarak. Vurmasınlar abi, bunun çözümü. Geniş geliş yap, ferah ferah yap ya. Gidiş geliş mi yap? Ferah ferah yap, geniş geliş yap. Ha, ferah ferah. Ne tip bir şey düşündün? Salon salamanca tarzı mı? Zaten uzay koca boşluk, sanki hani şey olsa da böyle. Abi meki diyor, meki. Tamam meki. Canım, yerin dibine giren bir şey olsa hani ne kadar büyük olursa o kadar zor olur. Anlarım da uzay hava ya. Gidiyor ya abi, belki ondandır yani. Hocam gönderiyoruz ya. Yani 1.69 boyundaki adamın kilosu ne olacak? Söyle bana. Niye? Hiç belli olmuyor. Şişmanı belki böyle şeydir. Tıknaz bir adam. Şişmandır Fahir. Abi benim bir arkadaş zamanında şeye kabul edilmemişti. Biz gençken böyle hostes olmak istemişti. Hostes evet. Derken host. Ne tamam. Oluyor onlara? Steward diyorlar. Yani Steward. Roger ve Steward. Roger Steward oluyorlar ya. Evet. Senin boyun çok uzun olmaz. Kafanı vurursun diye çocuğu almadılar. Çocuk sonra büyüdü, akademisyen oldu. Fahir, başka anıların var mı bize anlatmak için? Hayır, bir de Fahir ne? Bizim dikkatimizi mi dağıtmaya çalışıyorsun? Akademisyen mi olayım ben yani artık, uzay hayalimdir. Yani belki Steward olamadı ama bugün son derece kaliteli bir akademisyen olarak hayatına devam ediyor. Yani uzun boyundan dolayı zaman zaman alınmıyor o tür şeyleri. Word ile Excel'i yazan adam gitmiş en son uzaya. Word ile Excel bilmek mi gerekiyormuş uzaya gitmek Fahir, için? Adam o programları yapan adammış. Nasıl yapmış? O mu yapmış? He, iki tane... Bir yıllarca bizi nasıl süründürdü bir Word, bir Excel. Ben de şey dedim yani, şimdi Word ile Excel'i yazmak mı önemli yoksa Word'de bir şeyler yazmak mı önemli? Bravo Ege. Yani ne yazdım bence ben çok önemli. Ben böyle giderek şey yaptım, araya kaynamaya çalıştım ama gene ciddiye alınmadım. Gene tekmelenerek uzaklaştırıldım. Neyse abi, işte bundan sonra gudik adamlar uzaylıları da öyle tanıştırırlar. Astronotlar belki öyle böyle. Bir şey vardır. Çünkü uzaylılar karşısında iri bir dünyalı görünce ürker falan diye mi düşünüyorlar? Sempati yok abi mi? Bence bir takım klişelere uymak için. İnsanlık için küçük bir adım. Aynı zamanda atılan küçük bir küçük adım olması için yapılan adımlar. Bir takım şeyler bunlar. Adamın ayakları lafları 37 uçsun. Numara abi ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Ben de gitsem ne güzel. 43 numara bir adımla insanlık için şahane, çok şık. Veya Fahir gitse o zarif ayaklarıyla, insanlık için zarif bir adam. Ben orada çıkartırım biliyor musun? Şeyleri falan çıkartırım. Biliyor musun? Ege onu biliyor musun? Vallahi yemin ediyorum. Ay'a çıktım ya mesela. Çıkartırım önce bir saniye arkadaşlar diye çorabımı falan çıkartırım. Şöyle bir terlemiş ya. Yasak abi çıkartmak onu. Hiç yasak masak dinlemem. Kleopatra Ay'a girince plajı kurallar gibi. Biter. Ayağımı şöyle hafifçe pudra gibi ya, bir de onun şey yüzeyde böyle ayak izim. Ama nasıl çıkmış ayak var ya, resim şerefsizim. Ben biraz içe basıyorum ya, o yüzden çıkarmam ayakları. Sonra uzaylılar gelecekler böyle, vay be ayağa bak diyecekler. Hemen derhal dünyaya gidiyoruz. Yalnız Fahir, üstü kapalı bir cinsellik sezdim. Bu uzay var. Var, bu uzay macerasında tatlı bir cinsellik var gibi geliyor bana da. O zaman ben sizi kovayım. Ama yok ya. Yok ya. Kapıdan kovayım, siz öbür saat bacadan gelin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Gazeteler kaynıyor sevgili dinleyiciler. Kaynıyor. Buyursunlar efendim. Korkutma bizi öyle Ege ya. Bir daha bağırma birdenbire mikrofonu açıp. Sen bağırıyorsun abi. Sen şu anda. Sen ne ürkekmişsin. Abi yüreğim ağzıma geliyordu ya. Titredim ya. Allah Allah. Görme merak gazeteye et. Mi dalmıştın sen? Hayır. Sakin sessiz. Korktuysan yaklaş yanıma. Damağımı kaldırsana. Neyi? Damağımı. Yalnız ben bunun bu biraz konuşmalarınızın altında cinsel... Biraz cinsel buldum. Yaklaşık. Damağı kaldırmak ne demekmiş ya? Aha böyle. Damağı mı düşer korkan insanın? Damağı tabii. Damağı içten tatlı bir bomba yapar. Onun parmağını yerine yerleştirir. O zaman bütün korkular ortadan kalkar. Tabii ki. Artık Bay Annelerin Çağı diyoruz. Şu anda bir stüdyo konuğumuz var. Bay Annelerden sevgili Ege Kayacan. Neler söyleyeceksiniz? Merhaba. Bay Anne'yi takdimimdir. Bay Anne ne demekmiş ya? Baba abicim... nedir onun doğrusu? Abicim, yurt dışı dediğimiz yerler ki bunlar Avrupa'sından, Asya'sına, Amerika'sından, Afrika'sına kadar çeşitli bölgelerde yurt dışı bulunuyor. Yurt dışı, buralarda biz yurt dışı diyoruz. Buralarda artık anneler out. Onun yerine baba da demiyoruz. Babalar da out. Baba anneler işte abi, adam doğru söylemiş. Anneanne, babaanne bunlar zaten hep de out. Hayır onu demiyorum ya, baba anne. Baba anne değil, bay anne. Yani bay anneyi takdimimdir. Atıyorum mesela sevgili Kayacan çifti efendim. Bayan Kayacan, bay Kayacan diyoruz ya. Bay işte sen burada. Nerede de, protokol toplantılarında mısın sen? Evet abi. Bay orada. Kayacan, bay Övünç geldi. Bay Övünç geldi öyle mi takdim ediliyorsun? Aşk olsun ya, ben biraz aramızda bir resmiyet olsun. Biraz daha bu işi ciddiye alın diye yapıyorum. Tamam bay Şimdi, Bahir. Böyle bir durumda bu adam ne oluyor? Hem ana hem çocuğuna bakan bir ne? Baba. Ama baba gibi bakmıyor. Ana gibi bakıyor. Tamam, hayır. Bay anneyim ya. Yani. Tamam, anladım. Oldum. Evet. Ha. İkna oldum. Ha. Bay anne. Bay Şimdi anne. Bay tamam. Anneler için yıllık etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Sırf bu yüzden 159 bin tane baba çıkmış ya şeyden. Amerika'dan. Baba mı? Bay anne. Bay anne yani. Baba dediğim bay anne. Düzelttiğiniz için teşekkür ediyorum. 159 bin. 96'da bu sayı kaçtı? 49 bin. Sırf Amerika rakamlarını veriyorum. Yanlış anlaşılma olmasın ve son sayım 2002'de yapıldı. Çok enteresandır. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? İç ceplerinde ne taşıyorlar? Bebek nesi taşıyor olabilirler? Biberon olabilir mi? Çok güzel ama hemen bez, burada bir baba olur, bey var. Biberon sığmaz. Bez olabilir. Bez evet işte bir başka baba... Anne adayı. Bayağı, baba anne değil Fahir. Bay anne adayı. Düzelttiğimiz için teşekkür ederim. Ondan ediyorum. Sonra yıllık etkinlikleri var. Babalar buluşup çocuğu... Nasıl bay anne olunuyormuş? Abi çocuğa gündüz bakıyor, sen bay annesin. Bitmiştir mevzuat. Tamam o zaman, ben süper bir bay anneyim. Neler yapıyorsunuz hocam, anlatır mısınız? Biraz tiyolar verir misiniz bize? İşte şu aralar bir saat yemeğini yediriyoruz. Güzel. Yemeğini hazırlıyoruz. Bu tip arkadaşların var mı? Bay anne olan Bay anne. Mı? Yok. Olmasını ister misin? İsterim. Ailece görüşebileceğiniz. Oktay Demirci'ye sinyalleri veriyorum zaten. Oktay yönde. Demirci neler söyleyeceksin? Kolay diyorum falan. Babaanne olarak mı? Bay anne. Bay anne adayı. Bay anne. Bu adam bay anne olamaz, olamaz. Ki. Ben olabilirim. Ben gün çalışıyorum. Ben işte istifa etmiştim bay anne olmak için. Demiştim hocam, ki. Hocam sizin bu konuşmalarınızda biraz cinsel buldum yalnız. Nasıl cinsel buluyorsun ya? İşten ayrılıyorum çünkü orada beni yani istismar ediyorlar. Anladım sizi. Demiştim ki ben çocukla ilgilenmek istiyorum, o yüzden ayrılıyorum demiştim. Oradaki kadınlar ya biz bile ilgilendik, sana ne oluyor demişler. Ben de demiş ki ben demiştim. O zaman ne diyeceğimi de bilmiyordum işte. Ben şöyle olacağım, ben yani baba yani falan demiştim. Bilseydim ben bay anne olacağım diyecek. Hayır. Efendim. Sen şimdi gündüzleri çalışmıyorsun ya. Evet. Böyle bir bay ben teyze gecelerde çalışmam. Bay teyze. Bay bakıcı olmaz da ne denir? Bay dadı. Bir kere daha söyle dadı diye. Dadı. Bay anne olabilirsin aslında ya. Ben İlla senin çocuğun olması gerekiyor bay. Hayır, anne. Hayır. Parasını verdikten sonra her çocuğa bakarım. Ben bu adamı bay teyze diye düşünüyorum işte. Bay teyze, bay anne yarısıdır çünkü. Ha, doğru. Vallahi çok güzel. Ben bakarım yani. Ben bu konuda da biraz şeyliyimdir. Meyilliyimdir. Yani meyilliyim derken. Bebek tuttun mu kucağından? Ben 3 tane evlat yetiştirdim. Gördük benim... hapislerde vatanın bile tahmin. Bir tane çatlan yok mu Fahir? Hiçbir tane çatlan yok çünkü bravo. Gerçekten ben bu konuda biraz şeyim. Bazılarının eli yatkın olur, maharetli derler. Eli yatkın derler. El almış derler. Evet. Ha, ben el aldım el. Nereden aldın? Kaça aldın? Başka rengi var mı? Sana ne hocam ya? Sana ne var? Aldın. Bir hayrını görmedik bugüne kadar bebek konusunda. Sen bir sordun mu? Bir neyi sordun mu bana? Abicim içinde ben sana ne dedim? Olan insan hiç böyle bir şey beklemeden, şimdi davet beklemeden çocuğun... gelir. O konuda mahareti olan adam hemen çocuğu kapar zaten. Öyledir mesela. Teyzeler, meyzeler falan annenin kucağında, aa sen nasıl tutuyorsun o çocuğu falan diye alırlar. İki tane de tokat çakarlar. Ondan sonra altınımı değiştirecekler, ne yapacaklarsa yaparlar. Sonra ben onu uyuturum mu, sen beceremiyorsun diye. Sen de öyle bir şey görmedik. Hiç ama ben sana baştan ne dedim? Şimdi dedim bu çocuk baştan dedim. Baştan bir şey dediğini hatırlamıyorum. Ben dedim. Bu çocuk dedim. Baş neresi abi, bir onu anlatsın. Bir 9 ay öncesine gidelim. Düşünüyorum herhangi bir şey dediğini hatırlamıyorum. Ben neler söyledim. Demek ki metin aralarına gizlemişim. Nasıl güzel gizlediysem. Hı hı. Alt metinleri sen de o heyecanla okuyamam. Ben dedim ki Ege'cim dedim. Bu çocuk dedim. Kız çocuğu dedim. Dedim mi demedim mi? Doğru. Dedim. Burada bir sinyal var. Doğru, evet. Burada bir sinyal orada var. Bir manyeli verdim ben sana. De şunu dedim. Oğlan çocuğu dedim. Gazlı olur. Kız çocuğunda gaz sorunu olmaz dedim. Dedim mi demedim mi? Doğru, bunu dedi. Bunu da dedi. Evet. Ha. Demek ki gaz sorunu var mı çocuğun? Yok. Burada haklı çıktın. Burada haklı çıktın mı? İki noktada haklı çıktın. Çocuk kız çocuğu ve gaz problemi olmadı. Olmaz. Evet. Ben dedim ben sana. Bu çocuk dedim. Çocuğa da böyle maşallah yaptım. Tamam. Sonra tahtalara vurdum. Evet. Bak dedim bu çocuk. Üçüncü noktada bu dedim çıktı. Tahta dedim. Çocuk tahta karıştırma dedim. İkisi birbirinden farklı dedim. Bu canlı bu cansız dedim. Dedim mi demedim mi? Onu da dedi doğru. Üçüncü nokta haklı oldu üçüncü. Bu çocuğa dedim iyi bakacaksın. Gerekirse dedim. Yemeyeceksin yedireceksin dedim. Artı ne dedim? Bunu dedim yemeğini yedirdin. Yemek dediğim hafif bir zeytinyağlı. Tamam türlü bir, falan bir şeyler. Bir balık. Ben hayır yemedim. Ben şeyi hatırlıyorum. Siz ne yiyorsanız onu ondan verin dedin. Dedim. Hayır bunu 7. aydan sonra. 7. aydan sonra öyle dedi. Tabii. Tamam. Hayır Fahir bunu 7. aydan sonra için söyledi ama en başında söyledi. Ama baştan söyledim dediği şey var ya baş. Ben bunu şey dedim. Elimde şey vardı o zaman. Ne vardı? Böyle masaya vuruyordum. Neydi o? Çubuk. Çubuk değil neydi? Çubuk kraker. Metal bir şey neydi bu? Anahtar. Aa. Kaşık. Kaşık değil mi? Kaşık mamasını orada ben işaret ediyorum. Alt metin okuyacaksın hocam. Ama metal yani kaşık değil ben tabii işte, ki. Kafam karıştı. Metal kaşık. Tahta bir taraftan bebekle uğraşıyoruz bir taraftan ziyaret. Tahta kaşık mı? Tahta kaşık. Ama metalle mi vermelerini istedin? Hayır metali vurdu. Metali tahta kaşık. Tahta kaşık vermelerini. Ama bu alt metini yanlış okuyup kaşık ver dedi. Metali tahtaya vuruyor ya oradan ben şey yapacaktım. Hatta pislik olsun diye o metali sürttüm böyle. İki metali birbirine İyice sürttüm. Kafama kazınsın. Yani bütün bu dediklerini bir şeye toplarsan bir ne de şey demiş demişti oluyorsun? Bak onu da unutmayalım. Çocuğun giydiği haram yediği helal demiş. Doğru onu da söyledi. Peki ne oluyor yani bunları toplayınca? Bunları toplayın zaman tam bir bütün. İşte insanlığın. Beyteyse Fahir Öğüncü. Yani insanlığın A'dan Z'ye. O zaman sana şey diyebilir miyiz Fahir? Ne? B'ye be. Ebe olmak istiyorum ben. Hı hı. Ebe. O zaman sen yum. Biz... Oktay abiyle devam et. Bay ebe abi. Bay ebe değil. Bay ebe. Bay ebe. Bay ebe ama ses uyumuna göre güzel oluyor. Bay ebe. Ebebey. Ebebey. Ebebey ile zaten ebeveyn arasında da çok küçük bir çizgi var. Bir çizgi var. Doğru. O V'deki ince uçurum var ya işte o ebeveyn'in V'sinde. Bay ebe. Bay ebe. Birleşik mi yazılıyor bu? Sen kimlik kartında nasıl yazılıyor? Mesleği kısmında Fahir. Bey. Ne tür bir kimlik kartı olduğunu bilmiyorum bundan ama. Meslek odalar meslek. Ve borsalar birliğinden evet. Aldığımız meslek kartımızın üstüne. Nasıl yazıyor? Bey ebe diye mi? Bay ebe diye mi? Bey. Bana önce beyefendi mesela. Şahsına şahıs yazıyor. Haza beyefendi. Meslek. Nasıl bir kimlik kartı? Şahıs diye bir şey mi var? Hane mi var senin kimlik kartı? Ad soyad şahıs mı yoksa en başta şahıs ad soyad diye mi gidiyor? İsim şehir hayvan diye gidiyor orada. Ona göre yazıyorsun. Yani isim senin ismin. İsim benim ismim. Şehir dediğin nerede doğdun? Hayvan da bir hayvan olsaydın hangi ben hayvan olacaktı? Ben oraya yazdım at. At nedir? Asil hayvandır. Haza beyefendi parantez içinde. Kapa şahıs. Parantez. Şahıs nerede yazıyor? Şahıs orada yazıyor. Şahıs diye yazıyor. Teşekkür ederiz. Vay. Otobüslere binebiliyor musun o kimlikle? Paso tipi mi hocam? Onu belediye başkanıyla görüşmek lazımmış galiba ya. Hayırlı uğurlu olsun. Bir iki kere denedim de beni attılar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Gazeteler kaynıyor. Modern sabahlar devam ediyor. Buyurun abi bu sefer ben de korktum ya. Ya. Ege. Ya. Her zaman tetikte olacaksınız abi. Yayın dünyası bu dünya. Ne olacağı belli herkes olmaz Oktay. Herkes kendi dünyasında. Da. Büyük usta Kayahan. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir haber vereyim. Kısa bir haber vereyim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush'la ilgili bir haber. Çevre dostu bir otomobilin tanıtımına katılmış Bush. Ne anladım ben bundan demiş. Hidrojenle. Yanlış çalışan duymadık bir, değil mi? Evet, yanlış duymadınız. Çalışan bir otomobil. Hidrojenle. Yalnız bu otomobil bana biraz cinsel çağrışımlar yaptı. Çok merak ediyorum. Bunları not alıyorum Fahir. Çıkışta soracağım. Tamam canım. Hidrojen tankına elektrik kablosu sokmaya çalışırken son anda yakalanmış Bush. Nasıl? Başı boş mu bırakıyorlar bu adamı ya? Ne demek başı boş mu bırakıyorlar ya? Ya danışmanı yok mu? Adam sokmadan önce... Abi danışmana da danışılacak şeyler var, danışılmayacak şeyler var. Abiciğim, yani. Elini prize sokma ya. Yani bu mesela basit bir şey. Danışmazsın bunu. Böyle bir açılışta bir bilim adamı olur. Bunun mucidi başında olur. Bakın şöyle yapıyoruz falan diye. Ondan sonra kokteyle getir. Büyük ihtimalle kokteylde bunu... Acaba o kabloyu oraya sokabilir miyim diye. Kokteyl kimseyi belli etme oraya mı gitti yani? Hayır var canım. O otomobilin zaten... motor otomobili. Motor deniyor zaten ona. Hı hı. Motorun sahibi Alan. O an sırtından soğuk terler aktı. Tüm güvenlik protokollerini bir kenara bırakıp Bush'un üzerine atladım diye açıklama yapmış. O zaman şöyle hepimiz oldu. Hepimiz patlayacaktık, havaya uçacaktık diye de ver yansın. Otomobili gösterdiler. İşte şey dediler. Bu geleceğin teknolojisi falan, temiz bir teknoloji falan derken Bush hiç dinlemeden acaba şunu koyabilir miyim diye mi? Tabii canım. Evet, orada bir kablo, sarkan bir kablo görmüş. Hmm, elektrik kablosu. O da şarj yeri herhalde. Herhalde cep telefonun şarjı bitti. Şunu şuraya takayım 2 dakika şarj edeyim diye düşündü. Cep telefonun şarjı ne alaka abi? Nasıl ne alaka? Neyin prizine sokuyor abi? Abi tanka sokuyor. Prize sokmuyor. Şeye sokuyor. Sen priz dediğin başka bir örnek verdin. Sen ona inandın sonra. Elektrik prizine ellerimizi sokmayalım diye bir şey söyledin. O değil abi. Depo. Arabanın şey yakıt tankı var ya. Ona sokmuş elektrik kablosunu. Yakıt araba. Tankı açıkta mı bunu? Nasıl araç? Açıkta. Ya? Proje aşamasındaymış ama içinde hidrojen falan varmış yani. Elektrik falan. Her şey var. Yani havaya uçmaya müsait bir ortam. Müsait bir ortam. Ondan hemen Bush'un üzerine atlamış. Niye sokuyorlar başkanı öyle ortama? Benim bildiğim öyle bir şeyin haberi geldiğinde hemen mutfaktan kaçırılması gerekir. Mutfak mı? Öyle filmlerde görüyoruz. Başkanı öyle kaçırıyorlar. Genelde mutfak kullanılıyor diyorsun. Not et Oktay onu. Mutfak. Not ettim bunu. Tabii canım, buraya geldiklerinde de hatırlamıyor musunuz gazetelerde falan? İlk mutfağa falan bakıyor. Bir restorana gidiyorsa mutfağa bakıyorlar. Buradan temizse gönül rahatlığıyla yiyorlar. Ama mesela ben, biraz... Danışman olarak Uğur Dündar'ı almışlar. Türk mutfağını bilmedikleri için. Tabii buradan kaçabilirsiniz demişti Uğur Dündar. Ama abi işte incelesin falan diye herhalde kaçırılmamış. Yani başka hiç kimse yokmuş zaten. Bir motorun sahibi. Evet. Motor. Bush'un şeyleri, korumaları. Ne motor? Condoleezza Rice'da Orta Doğu'da dolaştığından şey yapamıyor. Başında duramıyor. O yüzden duramıyor, işte böyle yüzden olaylar yaşıyor. Canı sıkılmış biraz. Böyle bir haber var. Ama bu yalan da olabilir. Nasıl bu haber? Çünkü şöyle bir fotoğraf var. Bir tane araba. Ondan sonra hakikaten bir kablo sokuyor yakıt tankına bu arabanın. Ama çevredeki insanlar çok mutlu. Yani bu fotoğrafa uygun bir haber. Burada da olsa herkes mutlu olur. Daha sok sok. Daha diyor sal 2 metre ya. Daha gider o. Elektrik mi verilmiyor? Fişe takalım. Sok sen daha çıkar mı? Takılma fişe falan diye böyle olurdu yani. Abi, böyle bir fotoğraf var. Bakalım önümüzdeki günlerde bu haberin ayrıntılarını. Bu arada Ege demin yaptığın açıklamalardan örtülü bir cinsellik sevdim. Teşekkür ediyorum. Fahri Bey buyurun. Efendim stresli misiniz? Stresli derken stres. Stres yani. Stresli miyiz? İş yaşamınızda veya özel yaşantımınızda sorunlar mı var? Doğru, var. Veya mı? Veya mı? Evet. O zaman doğru adrestesiniz. Sizi bu sorunlardan kurtarmamı ister misiniz? İsteriz. Çok güzel. O zaman sizi LOS'a kaydediyorum. LOS mu? DOS olmasın Fahiro. MS-DOS. Ha, öyle bir şey. Bir de Unix var. Unix derken? Unix. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür bari. Ediyorum. LOS bir özel kulüp. Bu kulüpte benim arkadaşlarım da işletmeciliğini üstlendiler. Bir dakika. İngilizce mi, Türkçe mi bu şeyin, LOS'un açılımı? İngilizce. Derken Türkçe nasıl olacak? Ne bileyim yani. Ne olabilir işte, onu bulmaya çalışalım. LOS'u açalım, Türkçe açalım. LOSS. Açalım hocam. Lazım... lazım olmayan sevgi. Hayır. Lazım olmayan stresi. Öbür şeyi ne yapacağız? Ha, iki tane mi şey var? Lazım olmayan silelim. Stresi silelim. Silelim. Silelim. Silelim. Bence güzel oldu. Çok güzel, lazım, bravo. Bu özel kulüple nasıl bu streslerimizi siliyoruz? Herkes birbirini öfeliyor mu? Valla ellerinde mendillerle herkes ağlıyor. Keşke ağlamayanı ellerinde... da ağlatıyorlar. Bu şekilde tedavi uyguluyorlar. Mesela geldiniz, kaydoldunuz. Evet. Sorunlarınız var, anlattınız. Ağlayamıyorsunuz bir türlü. Geliyor mesela. İçimize atıyoruz. İçinize atıyorsunuz. Tamam, onu biz biraz kanırttık. O kabukları bir kaldırdık, bir kanırttık yine. Bir kanırtma oldu ama... olmadı. Baktınız biraz bazı daha uğraştık. Kelimelerin çok hoşuna gittiğini düşünüyorum ama yani bunu teneffüslerde konuşalım. Ondan sonra onu tam şey yaptık, olmadı. Ne yapıyoruz bu durumda? Hemen özel görevliler geliyor. Ağız, burun, dağ, iki tane geçiriyorlar. Orada size biraz da hakaret ediyor. Ne oluyor? Ağlıyorsun. Ne oldu? Hüngür hüngür. O iş yaşamındaki, o özel yaşamındaki sorunlar ne oldu biliyor musun? Bir gaz gibi düşün. Gözyaşı olup aktı gitti. Hidrojen gibi düşün. Fıs diye o havaya karıştı. Salınmış ama inceden. Ve inanır mısınız, priz miriz yok ortada. Böyle bir güzellik var. İşin güzel tarafı da bu. Tehlikeli değil diyorsun. Soğanla muanla falan ağlatıyorlarmış. Ağlayacağımız an kendimizi tutmamıza da gerek yok. Utanmıyoruz. Herkes ağlıyor. Herkes ağlıyor. Ama çok çirkin değil mi ya? Bir sürü koca koca adamları, salya sümük, burunları. Çünkü ağlamak beraberinde o gözyaşları sadece gözlerden aksa iyi. Bir de buruna intikal ediyor. Burun vasıtasıyla burnumuzdaki akıntısı. Burnumuzdan gözyaşı akmıyor ki. Çirkin çirkin. Hani bir gözyaşı şey gibidir. Böyle bir inci tanesi gibi gözlerimizden, süzülen falan. Tamam, güzel bir saftır tarafı diyorsun. Vardır ama burundan fışır fışır akması ağlamanın ilerleyen dönemlerinde gerçekten çirkin görüntüler ortaya çıkarıyor. Bir de böyle herkes de... Bir de toplu ağlama ne demek ya? Niye? Git bir köşede gizli gizli ağla. Bunun örtülü bir şey düşündüm ben. Burada bir... Örtülü değil. Cenazede toplanılır. Başka ne zaman toplanılır? Toplu ağlarken belki hani birey birey düşünce daha rahat ediyordur abicim insanlar. Ya bir de o da ağlıyor, bu da ağlıyor diye böyle bir... Şimdi cenazede herkes neye ağladığı belli. Tamam. Burada şimdi herkes ağlıyor. Bir kere ben oraya girsem şey... Siz neye ağlıyordunuz? Herkes neye ağlıyor? Herkes kendi böyle... sıkıntısını ağlıyor işte. Kendi sıkıntısını ağlıyor da orada paylaşım nerede? Herkes kendi derdini ağlıyorsa ben ne anladım bu işten? Benim derdime ağlayacak birisini bulsam zaten benim sıkıntım ortada. Abi şöyle düşün ya, sen şimdi biri esnerken karşında esnemez misin? Esnerim. Adamın kendi uykusu geldiği için esniyor. Sen de kendi uykun geldiği için esniyorsun. Yani tamam, birisinin ben... uykusu geldiği zaman hep birlikte esneme diye bir şey yok ki. Onu ben bir paylaşım olarak görmüyorum zaten. Çirkin bir kopyacılık. Burada benim derdim, sen gidiyorsun derdini anlatıyorsun. Evet. 30 kişi senin derdini ağlıyorsun. Niye abi, ben manyak mıyım? Benim derdim başımdan aşkı. Senin abuk subuk dertlerinde mi uğraşacağım ben? Ha. Sırayla kardeşim, bir gün ben ağlayacağım, bir gün sen ağlayacaksın. Niye sırayla kardeşim? Benim sorunum belki acil. Benim o dakika çöz. Ben ağlayıp rahatlayıp öyle arasında. Grup dağılır abi. Böyle yaparsan daha birinci dakikada. Oğlum grup bu grup değil zaten. Kulüp. Niye rahatsız oluyorsun abi? Grup yani. Hocam ben... Aa, grup kulüp olsun abi. Çok güzel bak ismi. Ha, bir de grup şurup var. O da çok güzel. Kulüpte çıkar. Ben öyle bir kulüp olursa katılırım. Yoksa herkes kendi derdini ağlıyor. Ne anladım? Git evde ağla o zaman. Abi olur mu? Herkesin ağlını gibi. Rahatlıyorsun ya. Ve ben o gözyaşlarını milletin toplayıp satıyorum. Milletin acısından mı rahatlıyorsun sen? Tabii. Oh, nasıl ağlıyorlar. Ben mutluyum. Ben gülüyorum. Böyle mi? Ha, böyle. Herkes böyle çıkıyor. Ben. Herkes böyle. Oğlum sen böyle konuş. Ben diye çıkıyormuş dışarıya. Bele bele yapıyorlarmış sonra da. İyi, hayırlı saçma uğurlu olsun. Saçma sapan bir kulüpmüş. Ama çok güzel. Siz ne tip kulüplere üyesiniz pardon? Benim gittiğim kulüpler herkes bir arada birisi çıkıyor. Diyor ki arkadaşlar bugün Cafer arkadaşımızın derdini ağlayacağız. Cafer mi? Gelin. Öyle kulüpte öyle bir sizin adam. Sizin kulüpte Cafer mi bilir mi? Bir şey çıkıyor. Soracağım. Evet. Siz bir spor kulübüne üye değil misiniz? Evet. Hangi kulüp? Bir aydır da beni arıyorlar. Niye evet abicim diye. Ya arıyorlar. Radyodan falan da aradılar seni. Hadi ya, evet. Niye gelmiyorsun? Niye gelmiyor, abicim, niye gelmiyor bir, diye. Bir şeye bulaşmışım ben ya. Bunlar çete çete. Senin ondan haberin var mı Fahir? Yok. Adam gitmiyor ya. Ha. Velisine haber verecekler yakında. Vallahi telefonla abi. Biz bir dünyaymış spor dünyası. Niye spor yapmıyor? Çok sıkıcı. Onu da diyemiyorsun işte, biraz rahatsız memnunuz oldum. Sen onu bana versene. Ben üniversiteden mezun. Beni artık şey yapmasınlar ya. Niye ben askerliğimi ya? Yaptım. Askerliği var. De yaptım. Bitti artık ya. Benim artık hesap sorma yaşım geldi. Çocuğum var. Onun ona ben soracağım. Neredesin falan diye. Hala neredesin? Hala hesap spor sorulan. Spor kulübünü otele çevirdiniz diye. Bir şey soracağım. Peki o spor kulübünde evet. Herkes bir gün, evet bugün de bakalım arkadaşımız Cafer'in spor yapışını hep beraber şey yapıyoruz. Ondan sonra yarın da Ege Kayacan. Çünkü sıra sürekli Ege'ye geldiğinde tıkanmış orada, sistem tıkanmış. Ege'ye geldiğinde tıkandı. Çünkü yok adam, piyasada yok. Zaten böyle mi abi? Spor yapıyorsun. Zaten ondan birey birey yapılıyor abi spor. Yani abi, şimdi sporla ağlama yaptığı aynı şey mi? Ağlama spor mu? En güzel spor. Manyak. Bütün nasıl çalışıyor? Kilo verdi. Bak. O karın kasları. Ne oluyor? Ikınıyorsun. Karın kasları çalıştı mı? İki büklüm oldun zaten. Orada ne oldu? Yüz kasla. İsyan ediyorsun, ellerini kaldırıyor. Bak, boyun, omuzlar. O, özellikle omuz bölgeleri çok geliştirir. Çok ağlayan insanlar bak hepsi geniş omuzludur. Zımbamsın. Mesela yüzücüler. Klordan gözleri yanıyor. Şakır şakır şakır. Hayır adam. Sen öyle bir şey diyorsun abi. Klordan veya soğandan gözleri klordan yanıyor mu onu da bilmiyorum ama. Yakar. Klordan ve soğandan gözleri yanan adamın gözünden yaş gelmesi ağlamak değil ki ya. Onu demin de söyledin. Yalan ağlamak. Yanlış şeyler söylüyorsun. Ağlamaktır o. Ağlamaktır o. Çok teşekkür ederim. O teknik olarak ağlamaktır. O konuya gireceğiz daha sonra. Fahir'i görevlileri çağırıyorum. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.